μπαίνουμε πλέον στη χρονιά, στο 2017, που βγαίνει η χώρα από τη λογική των μνημονίων. Μπράβο! Της οικονομικής κρίσης και έρχεται η ανάπτυξη. Το 2017 βγαίνει η χώρα από τη λογική των μνημονίων της οικονομικής κρίσης και έρχεται η ανάπτυξη. Μπράβο! Σιγά το νέο, ότι βγαίνει το 17 η χώρα από τη λογική των μνημονίων. Να μην θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, επειδή είναι οι μέρες του, μας έχει βγάλει από σχεδόν μόλις μας έβαλε. Το 11 άρχισε να λέει ότι θα βγούμε, το 12 μας ξαναέβγαλε, το 13 μας είχε βγάλει σίγουρα. Να μην μιλήσω για το Σαμαρά που από το 14-15 έλεγε συνέχεια ότι βγαίνουμε. Να μην πούμε το Τζίπρα που θα ήταν μέρα μεσημέρι που θα βγαίναμε, θα σκίζαμε, θα κάναμε, θα χορεύαν τα ούλια. Αλλά ακόμη και τώρα με τούτους εδώ και με τον ίδιο τον Πάνο Καμένο, αυτή είναι φρέσκια δήλωση, την έκανε χτες και μιλάει για το 17 ότι τελειώνουμε από τα μνημόνια και τη λογική τους και βγαίνουμε στην ανάπτυξη. Να θυμίσουμε προς το φιλοθεάμον εδώ κοινό ότι ο ίδιος ο Πάνος Καμένος μας είχε βγάλει πάλι από τη λογική των μνημονίων πριν περίπου 9 μήνες, ήταν πέρυσι το Πάσχα. Σήμερα είναι μια σημαδιακή μέρα για όλους μας. Είναι η μέρα που στο Eurogroup η Ελλάδα βγαίνει από την εποχή των μνημονίων και ρυθμίζει και το θέμα του χρέους. Μπαίνουμε στην εποχή της ανάπτυξης και πιστεύω ότι οι ειδήσεις από εδώ και πέρα που θα έχετε στη διάθεσή σας θα είναι ειδήσεις ανάπτυξης, μείωση ενεργίας και αλλαγής του σκηνικού που ζήσαμε 5 ολόκληρα χρόνια όλοι μας. Πρώτα βρεχότανε το βρακί μας και μετά τρώγαμε φαΐ. Ξεκινάν καλύτερες μέρες για τον ελληνικό λαό. Μετά τη συμφωνία της 24ης Μαΐου ξεκινά η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η μείωση της ανεργίας. Άλλες δύο φορές μας έχει βγάλει πέρυσι ο Πάνος Καμένος στην ανάπτυξη και έχει τελειώσει τη λογική των μνημονίων. Ήταν το Πάσχα και ήταν και 24 Μαΐου, ήταν δύο διαφορετικές δηλώσεις. Αφού λοιπόν μας είχε βγάλει πέρυσι δύο φορές από το μνημόνιο, γιατί φέτος πρέπει να μας ξαναβγάλει αρχίζοντας το 2017? Ένα ρητορικό ερώτημα, μια απάντηση υπάρχει, την ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Προχωράμε κανονικά. Δεχόμαστε τη δήλωση του Πάνου Καμένου ότι το 17 βγαίνουμε από το μνημόνιο, από το οποίο έχουμε βγει το 16 σύμφωνα πάντα με δηλώσεις του ιδίου. Δεν αναφερόμαστε στους άλλους. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στην Ελλάδα του 2017, 16η μέρα του έτους ήδη, και επειδή και εσείς το έχετε ανάγκη και εμείς εδώ, όλοι μας γενικότερα, να ξέρουμε τι παίζει στις αναλύσεις μας, τι γίνεται στην Ευρώπη, πώς συμπεριφέρονται οι Ευρωπαίοι, και για να βγάλει κανείς σωστά συμπεράσματα πρέπει να έχει κάνει και τη σωστή ανάλυση. Γι' αυτό έχουμε καλέσει την ειδική αναλύτρια επί ευρωπαϊκών θεμάτων, κυρίως επί συσχετισμών ευρωπαϊκών χωρών, ευρωπαϊκών θεμάτων, την κυρία, είναι και βουλευτής κατά σύμπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, Εύη Καρακώστα, η οποία είναι η αρμόδια και αυτή πρέπει να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη πλέον οι συσχετισμοί είναι διαφορετικοί από ό,τι ήταν πέρσι. Είναι δηλαδή υπέρ μας σε ένα μεγάλο βαθμό οι συσχετισμοί των πολιτικών της Ευρώπης. Πρώτα βρεχότανε το βρακί μας και μετά τρώγαμε φαΐ. Η δήλωσή σας είναι, μπορείτε να την επαναλάβετε, δεν μπορεί να μας ρίξει ο Σόιμπλε. Ακριβώς, δεν θα μας ρίξουν οι ξένοι. Εμείς βασιζόμαστε στον ελληνικό λαό και αυτός μας στηρίζει. Δεν μπορεί να μας ρίξει ο Σόιμπλε ή δεν θα μας ρίξει ο Σόιμπλε. Ούτε μπορεί, ούτε θα μας ρίξει. Αφού έκανε την ανάλυση για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και ποιοι είναι οι συσχετισμοί, που κατέληξε στο συμπέρασμα, όπως ακούσατε, κυρία Καρακώστα, ότι οι συσχετισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ξανά, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, μας ευνοούν. Ευνοούν τα θέματα της Ελλάδας. Αν κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πραγματικά είναι αυτό, να ευνοούνται τα θέματα της Ελλάδας. Φαίνεται. Όποια δήλωση, όποια χώρα, άλλωστε όλες οι χώρες είναι σε μια φοβερή ηρεμία, τα έχουν βρει με τον εαυτό τους. Τα έχουν βρει με τις δίπλα χώρες, οπότε ασχολούνται με πολύ σύνεση και ταυτίζονται ή είναι σύμφωνες με τα δικά μας συμφέροντα. Αφού έκανε μια τέτοιου τύπου ανάλυση πήγε παραπέρα τι ακριβώς θα κάνει ο Σόιμπλε, ότι δεν μπορεί να μας ρίξει όπως και δεν θέλει και δεν μπορεί. Αυτό το πιάσε στη συνέχεια της εκπομπής άλλος βουλευτής και δημοσιογράφος αυτός, ο Νάσος Αθανασίου, και έθεσε ένα καυτό ερώτημα. Είπε η κυρία Καρακώστα ότι ο Σόιμπλε δεν θα ρίξει την... Δεν μπορεί να μας ρίξει ο Σόιμπλε. Δεν μπορεί λοιπόν. Σαφής. Και γιατί να σας πω, και να σας πω και κάτι, και να σας πω και κάτι άλλο. Είστε βέβαιος ότι θέλει? Και να σας πω και κάτι άλλο. Είστε βέβαιος ότι θέλει? Και να σας πω και κάτι άλλο. Είστε βέβαιος ότι θέλει? Προφανώς δεν θέλει, γιατί ένα μνημόνιο βαρβάτο, το τρίτο, το έφερε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, το ψήφισαν 222 βουλευτές, εκεί που θα το ψήφισαν λιγότεροι και εκεί που δεν θα έφερνε κανένα μνημόνιο και εκεί που θα άσκησε και τα δύο προηγούμενα. Άρα, αν το δούμε στην ουσία πέρα από τις πομφόλιγες, τις δηλώσεις και όλα αυτά, τον κουρνιαχτό που σηκώνεται από τις γνωστές δηλώσεις εφημερίδων, υπουργών, βουλευτών εντός και εκτός χώρας, εννοείται ο Σόιμπλε θέλει μια τέτοια κυβέρνηση που μπορεί να περάσει αυτά που δεν μπορούσε η προηγούμενη, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι ωραίο που το θέτουν πια και δημοσίως αυτό το ερώτημα, ότι και καλά και από τις δηλώσεις Καρακώστα και Αθανασίου, ότι η Ελλάδα θα αποφασίσει τι ακριβώς θα γίνει και με τον Σόιμπλε και με τις εκλογές και με τα υπόλοιπα. Μέχρι να αποφασίσει όμως η Ελλάδα, όπως έχετε καταλάβει, το θετικό γεγονός των ημερών είναι ότι η Δημοκρατική Παράταξη αναδιοργανώνεται με το ΡΕΠΑ, τον Πεταλωτή, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Λεωνίδα Γρηγοράκο και όλους αυτούς τους άφθαρτους που και αυτοί με τη σειρά τους πρέπει να δώσουν και έχουν μάλλον να δώσουν πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν έχουν δοκιμαστεί. Αυτό είναι το θέμα με όλους αυτούς. Ο ΡΕΠΑΣ ειδικά δεν έχει δοκιμαστεί καθόλου. Ούτε θυμόμασταν ότι υπήρχε. Να είναι καλά η Φόφη, ο Γιώργος, που μας θύμισαν την ύπαρξη του ΡΕΠΑ και κυρίως του Πεταλωτή, που επί των ημερών του ήταν υπουργός ενημέρωσης, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε μεγαλουργήσει και μακάρι αυτοί να ξαναέρθουν στα πράγματα, γιατί είχαν δώσει πολύ τροφή στον τομέα που λέγεται ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να τα βρουν όλοι αυτοί και να μονιάσουν εκεί μεταξύ τους, γιατί ο Βενιζέλος λίγο τσινάει, μέχρι να γίνει αυτό, η Φόφη έκανε δηλώσεις χθες στην Κεντρική Επιτροπή, υπάρχει και τέτοιο, του ΠΑΣΟΚ, και μίλησε με τη γλώσσα που αρμόζει σε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τη γλώσσα της αλήθειας. Καμία ανοχή και κανένα συμβιβασμό στην απαξίωση του μεγάλου έργου του ΠΑΣΟΚ, που άφησε τελικώς, φύγε για μεταξωτές κορδέλες. Τιμούμε την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, για την οποία όλοι είμαστε υπερήφανοι. Πείστε τα πατζούλια καλά, κατεβάστε τις κουρτίνες, να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Σε αυτό το δεύτερο δεν είσαστε μόνο εσείς περήφανοι, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είμαστε και εμείς, ο ελληνικός λαός. Και ας μην έχουμε καμία απολύτως σχέση με το ΠΑΣΟΚ, είμαστε νομίζω όλοι περήφανοι από την ιστορία και από τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες που έχει αφήσει ως παρακαταθήκη το μεγάλο αυτό κίνημα, και νιώθουμε πολύ καλά που αναδιοργανώνεται για να προχωρήσει μπροστά, γιατί έχει να δώσει και αυτό πολλά στον τόπο. Για τον τόπο γίνονται όλα αυτά. Αν θυμόσαστε, επί ΠΑΣΟΚ, ο τόπος είχε ωφεληθεί, δεν είχαν ωφεληθεί άγνωστοι, ο τόπος και κυρίως ο λαός. Αν θέλετε να μοιραστείτε αυτές τις σκέψεις και ποιος είχε ωφεληθεί επί ΠΑΣΟΚ, επειδή ξέρω ότι στο ακροατήριο υπάρχουν αρκετοί που νοσταλγούν το ψωμί που είχαμε φάει επί Ανδρέα Παπανδρέου ή τα υπόλοιπα στην πορεία, 2.11.208.200 σας περιμένει για πολλούς λόγους, αλλά και για αυτόν τον λόγο να το βάλουμε ως θεματική λοιπόν και εμείς τη σημερινή εκπομπή, όχι μόνο Λαβίθι στο βράδυ. Αλλά να μείνουμε στα δικά μας. Πήγε ο Άδωνης στην Πάτρα να κόψει μια πίτα. Με την ευκαιρία εμφανίστηκε σε ένα κανάλι. Εκεί στο κανάλι είχαν σε ένα κλουβί και μια γερακίνα. Τώρα τι θέλει η γερακίνα στο κλουβί? Εντάξει, κανάλι είναι. Παπαγάλοι συνήθως υπάρχουν στα κανάλια. Γιατί να μην υπάρχουν και άλλα πουλιά? Πήγε στη γερακίνα. Την έβγαλαν έξω για να τη δει ο Άδωνης, του τη βάλαν εκεί στο χέρι. Γενικότερα υπήρχε μια πολύ ωραία πολιτική κυρίως στιγμή και ανθρώπινη, αλλά βασικά είναι μια πολιτική στιγμή. Θα την ακούσουμε πώς την περιγράφουν οι ρεπόρτερ του καναλιού. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ετοιμάζονταν για μια συνέντευξη στο Πάτρα TV, αλλά ήθελε να δει από κοντά και το άγριο πτηνό, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του καναλιού. Πρόκειται για μια γερακίνα που φέρει το όνομα Μπουμπού και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δέχθηκε να την ταΐσει. Μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, δεν ξέρουμε. Πάει, κόβει βότες και ξανάρχεται. Ναι. Και γυρίζει πίσω, ρε, μέσα τους γράμμες. Κούνησε λίγο τα χέρια του, πάω κάτω με έξι αστερά, έλα μπουμπού. Κοίταμε λίγο, κοίταμε, κοίταμε. Τι όμορφη που είσαι. Μίλησε έτσι πάνω κάτω, δεν φεύγει, που φοβάσαι. Εκεί. Τι όμορφη που είσαι. Φόρεσε το ειδικό δερμάτινο γάντι και την κάλεσε κοντά του. Με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη Τάσου Παπαγιανόπουλου τα πήγε μια χαρά. Όπως βλέπετε, ο Άδωνης Γεωργιάδης τα πήγε καλά ως εκπαιδευτής γερακιών. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας. Ο Μπουμπούκος. Είμαι της γερακίνας. Μπουμπούκος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Εγώ αντέχω τις φωτιές. Κύρα Δέσποινα. Μη λυπάσαι. Κύρα Δέσποινα. Μη με κλαις. Έτσι λοιπόν είχαμε μια μοναδική συνάντηση της Μπουμπούς και του Μπουμπούκου. Ο Μπουμπούκος και η Μπουμπού. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ένιωσε κάτι. Τους φύραγε του πουλιού, της γερακίνας. Δεν ξέρω αν ανταποκρίθηκε. Υπάρχει σχετικό βίντεο. Θα το δείξουμε το βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια που ειδικά για σήμερα και για αύριο στις 10 παρά 10 νωρίτερα από την καθιερωμένη ώρα που είναι 11 παρά. Αλλά ειδικά αυτό το διήμερο θα είναι 10 παρά 10. Από το επόμενο ξαναγυρίζουμε στα πιο αργά. Οπότε εσείς που διαμαρτύρεστηκε για την ώρα, δείτε και να δείτε και τον Άδωνη εκεί με την Μπουμπού. Ο Μπουμπούκος και η Μπουμπού δίπλα εκπαιδευτής γερακιών, όπως είπε με πολύ μεγάλη περηφάνεια και δέος στη φωνή, λογικό, ο ρεπόρτερ. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα που ζούμε. Δεν τα έχει γράψει κάποιος. Πήγε πολιτική επίσκεψη ο αντιπρόεδρος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι με μια γερακίνα στο χέρι και της μιλάει και χαργεντίζεται. Το Πασόκ ενώνεται. Ο πεταλωτής, ο Ρέπας, ο Παπανδρέου, οι Φόφοι ελπίζουν να ξανασώσουν τον τόπο. Η Καρακώστα θα κάνει ανάλυση για την Ευρώπη, του συσχετισμού στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ο άλλος λέει ότι δεν θέλει ο Σόιμπλε να μας ρίξει και ο Καμένος λέει ότι έχει έρθει ανάπτυξη. Όλα αυτά βγήκαν χτες. Χτεσινές ειδήσεις μέσα σε μία μέρα. Δεν βγήκαν μόνο αυτές, αλλά αυτές κυριάρχησαν. Οπότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν Έλληνα πολίτη να σηκώσει όλο αυτό το βάρος όλων αυτών των ειδήσεων και των καταστάσεων. Η μόνη μας ελπίδα είναι ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν έχει Πρωθυπουργό. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Η χώρα έχει Πρωθυπουργεύον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Η χώρα δεν έχει Πρωθυπουργό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εμένα με απασχολεί όταν έρχεται ο Σόιμπλε και λέει ή θα πάρεις τα μέτρα του Δουνουτού που είναι συγκεκριμένα ή θα σε πάω σε μνημόνιο. Μη χάνεις την ψυχραιμία σου, Αγία. Όχι, ρωτάω. Η Αγία Γραφή κάπου λέει τα φίδια έχουν δηλητήριο επειδή είναι ψύχρεμα. Λοιπόν, εγώ ανήκω στα Ζαρκάδια, να είσαι ο ελεύθερος. Και αυτό είναι μέσα στα χθεσινά γεγονότα. Ειδήσεις, οι δυσάρες ότι ο Γιώργος Αυτιάς είναι Ζαρκάδι. Ανήκει στα Ζαρκάδια, δεν ανήκει στην Αγία Γραφή, δεν ανήκει πουθενά. Και ένα άλλο μέσα σε όλα αυτά που είπαμε πριν είναι ότι πήγαν στο χιονοδρομικό κέντρο που ήταν στον Παρνασσό, πλακώθηκαν εκεί και μια τεράστια ουρά, μνημόνιο, κρίση. Λογικό να γεμίζουν και τα χιονοδρομικά κέντρα. Τεράστια ουρά, συνωστισμός, κάτι δεν πήγε καλά. Σήκωσαν εκεί τα σκι, πλακώθηκαν. Έλληνας χτυπούσε τον Έλληνα πάνω στα χιόνια. Τραγικές στιγμές για τον ελληνισμό του 2017, ενώ έχει έρθει η ανάπτυξη. Πάμε στον εκπαιδευτή γερακιών, στον Μπουμπούκο και στην Μπουμπού. Στην εκκλησία να πας. Δίνεσαι με τα καλά σου. Ένα ρούχο ματωμένο. Θα το λέτσω. Στρώνω για να ξαποσταίνω. Το βράδυ και προσπαθώ να κοιμηθώ. Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Στο υγρό τσιμέντο. Φαπ! Μανούλα μου. Το κελί το διπλανό μου. Φαπ! Φέραν κι άλλον αδελφό μου. Δεν θέλω να πω. Μα δεν είπε, ατομικά θα πληρώσουν. Ατομικά βέβαια. Τα καλά σου ρε. Φυσικά. Κομμουνιστής είσαι. Όχι ευθύ. Θα κομμουνιστή κάνω και με τον καιρό. Πόσα θα τραβήξει. Αχ Θεέ μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας. Ο Μπουμπούκος. Είμαι της γερακίνας. Μπουμπούκος. Κι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φαλακίες. Εγώ αντέχω τις φαλακίες. Κυρά Δέσποινα, μη λυπάσαι. Κυρά Δέσποινα, μη με κλαις. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το τραγούδι από τη φωνή του Στέλιου Καζατζίδη. Τσιτσάνης που να ξέρω όταν το έγραφα και ο βύρβος του στίχους. Το πήραμε λίγο, το προσαρμόσαμε στα δεδομένα, μας έδωσε έμπνευση η εικόνα του μπουμπούκου και της μπουμπού. Γιατί είναι γενική. Φεύγουμε από όλα αυτά, παραμένουμε σε κλίμα μπουμπού, γιατί η Φόφη έκανε δηλώσεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που έχει κάνει σκληρή αυτοκριτική. Το μόνο. Όμως δεν αισθανθήκαμε ποτέ ενοχικά. Αισθανθήκαμε και αισθανόμαστε ότι πράξαμε το εθνικό μας καθήκον απέναντι στη χώρα και στον ελληνικό λαό. Όλοι είμαστε υπερήφανοι. Πράξαμε το εθνικό μας καθήκον απέναντι στη χώρα και στον ελληνικό λαό. Μπράβο! Όλο αυτό που έγινε με το Πασόκ στα χρόνια του Μνημονίου είναι εθνικό καθήκον, σύμφωνα πάντα με την Φόφη Γεννηματά και όλους αυτούς που χειροκρότησαν από κάτω, φαντάζομαι και αρκετούς χιλιάδες, δεκάδες, αρκετές χιλιάδες, εκατοντάδες που ψήφισαν το Πασόκ. Αυτό ορίζεται ως εθνικό καθήκον. Θα είχε μια αξία, αφού ορίσαμε αυτό ως εθνικό καθήκον, να κάνουμε μια συζήτηση και να ορίσουμε και την εθνική καταστροφή, για να ξέρουμε ποια είναι η διαφορά, μήπως ταυτίζονται στα μυαλά τους οι δύο έννοιες και έτσι τουλάχιστον θα τους αναγνωρίσουμε ότι κατανοούμε το ίδιο όλοι, εννοούμε το ίδιο, αλλά αυτοί το περιγράφουν με άλλες λέξεις. 2-11-208-200 για τις δικές σας λέξεις που δεν λέτε. Περιμένει ο Αποστόλης αυτό το τηλεφωνικό αριθμό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και με μια αυτοκριτική, γιατί κάθε αριστερός κάνει αυτοκριτική. Είναι παλιό ρητό αυτό, παλιά μόδα. Με αυτήν την αυτοκριτική της Φόφης πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που έχει κάνει σκληρή αυτοκριτική πάνω στο ψέμα, στη συκοφαντία και στις δίθεν αυταπάτες. Αισθανθήκαμε και αισθανόμαστε οι πραγματευτάδες της ψεύτικης ελπίδας. Αυτή είναι η αλήθεια επιτέλους. Δεν μπορεί να μας ρίξει ο Σέμπλε. Δεν μπορεί λοιπόν. Σαφής. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είστε βέβαιος ότι θέλει? Σαράσιμε από τα 6 χρόνια όταν μου έλεγε ο παππούς: Γιώργο, επειδή σήμερα υπάρχει δυσκολία, τρέχα να βγάλεις κανένα αχινό. Πρώτα βρεχότανε το βρακί μας και μετά τρώγαμε φαΐ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πασόκ είναι η κάθε λογής λαθρέμπορη ιδεών. Είπε η κυρία Καρακώστα ότι ο Σόιμπλε δεν θα ρίξει την... Δεν μπορεί να μας ρίξει ο Σόιμπλε. Δεν μπορεί λοιπόν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είστε βέβαιος ότι θέλει? Τάκ, 1-0. Του τη φέραμε του Σόιμπλε. Μπορεί να κάνει διάφορα και να λέει στα λόγια, αλλά τελικά δεν θέλει και το λέμε εμείς αυτό. Άρα δεν πέφτουμε από το Σόιμπλε. Να δούμε από τι θα πέσουμε. Είναι ένα θέμα. Μήνυμα εδώ ακροάτριας η Σουζάνα. Αφού ο ΓΑΠ, ο Γιώργος, επέστρεψε στη δημόσια ζωή και μάλιστα στην πολιτική σκηνή χωρίς να αντιδράσει κανείς, μία με κεφαλαία λύση υπάρχει. Το Αντάρτικο με κεφαλαία. Δεν θα το πεις όμως Θύμιο. 4-7 τελείες. Τόπα. Ότι τι, θα κάνουμε Αντάρτικο επειδή γύρισε ο Παπανδρέου. Έχουν έρθει χιλιάδες καταστάσεις τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και θα χαραμίσουμε ένα Αντάρτικο επειδή γύρισε ο Γιώργος. Τώρα βέβαια που το σκέφτομαι, αξίζει για τον Γιώργο να κάνουμε Αντάρτικο. Αλλά με τον Γιώργο αρχηγό. Όχι κατά του Γιώργου, με τον Γιώργο αρχηγό. Έτσι σου απαντάω λοιπόν και το είπα. Την πολύ σκληρή και τολμηρή πρόταση που έκανες. Τόλμησα να την μοιραστώ με τους ακροατές. Υπάρχει ένα θέμα. Όταν κάποιος υπουργός δεν κάνει κάτι σωστά, πότε παρετείται, τα ζητήματα ηθικής, οι εικονικές παρετήσεις, οι αποπομπές, όλα αυτά τα πολύ ωραία που βλέπουμε. Δεν έχουμε πολύ συνηθίσει στην Ελλάδα να παρετείται κάποιος για λόγους ευαισθησίας. Θεωρούν όλοι τον εαυτό τους μοναδικό, πολύτιμο, αναντικατάστατο. Κάνουν ό,τι κάνουν, μπορεί να τους βρίζει η κοινωνία, μπορεί να μην έχουν αφήσει τίποτα πίσω τους, όμως ήδη θεωρούν ότι σώζουν τον τόπο, μιλάνε μόνο για τον εαυτό τους και. Κάτι τέτοιο είπε και ο Μουζάλας. Ακούστε να σας πω κάτι. Από πότε απέτυχα? Μέχρι πριν από 20 μέρες δεν είχα αποτύχει. Από πότε απέτυχα? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα που γίνεται? Mm-hmm. Πότε απέτυχα? Επειδή έχει λάσπη στη μαλακάσα? Είναι δυνατόν? Επειδή είναι παγωμένα τα ρούχα? Είναι δυνατόν? Επειδή 65.000 πρόσφυγες, το 90%, το 94% είναι αυτή τη στιγμή προφυλαγμένο? Και για το άλλο, για το οποίο στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Εγώ να σας πω κάτι. 30 χρόνια έχω ζήσει σε αυτές τις σκηνές μέσα. Mm-hmm. Τις ξέρω τις σκηνές αυτές. Δεν μιλάω από το σαλόνι. Και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα εύθυκτος. Mm-hmm. Θα παραιτηθώ όταν μου το ζητήσει ο Πρωθυπουργός και όταν τελειώσω το έργο που έχω αναλάβει. Σε άλλες χώρες, επειδή γενικώς αντιγράφουμε και άλλες χώρες, παρετούνται υπουργοί όχι μόνο όταν τους το ζητάει ο Πρωθυπουργός ή όταν νιώθουν ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο που δεν ολοκληρώνεται και ποτέ. Γιατί αυτά τα έργα είναι φτιαγμένα έτσι για να μην ολοκληρώνονται ποτέ. Σε άλλες χώρες παρετούνται και όταν νιώθουν ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, όταν κοντράρονται με το κοινό αίσθημα, γενικώς όταν υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Εδώ, στα ενδεχόμενα του σοβαρού σε σχέση με άλλους υπουργούς, φανταστείτε αλλού τι γίνεται, του σοβαρού κυρίου Μουζάλα, δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να παρατηθεί για λόγους, όπως λέμε, ξεχασμένη φράση, μάλλον σε λίγο θα σβηστεί και από τα λεξικά, για λόγους ευτυχίας. Έλα, συγκινημένος ακούω. Δεν είμαι. Συγκινήθηκες με τον Γιωργάκη? Να μην είμαι. Από χαρά, είναι δάκρυα χαράς. Ρε φιλαράκι, γύρισε επιτέλους το παιδί, ρε. Δεν θα γύρνα, γιατί πιστεύεις? Δηλαδή, σαν το άλλο το γαϊδούρι του Καραμαλή που είναι εθνικό κεφάλαιο για τον εαυτό του και δεν το προσφέρει στο λαό. Κάθεται και παίζει τον Dead Soul, το έχει τερματίσει 3 φορές. Υπάρχει ένας πλήρης εκφυλισμός της εκπομπής, έτσι. Τελειώνετε τις εκπομπές με τραγούδια. Χαιστήκατε, ούτε υλικό ούτε τίποτα. Ναι, μακά, όμως 47 λεπτά εκπομπές, αυτό δεν το λες. Για 47 λεπτά εκπομπές, αγόρι μου τώρα, άσε μας, ότι δεν έχετε υλικό. Άλλο αυτό. Ήταν 37 και είναι 47. Τι θες τώρα, να μην βάλουμε και τραγούδι? Λοιπόν, μετά ανεβαίνεις εσύ πάνω Θεσσαλονίκη για καμάκια, τα ακούσαμε και τα χθεσινά σου. Σιγά, ούτε που ασχολήθηκα. Τι ούτε που ασχολήθηκε? Εγώ, καμάκια. Αυτές. Να σου πω, με ανοιχτά πόδια έρχονται σαν είμαι κλειστά. Δεν μπορώ να πω. Γιατί? Δεν μπορώ. Οι Θεσσαλονικές έχουν και φήμη, ρε. Ήταν μπουγάτσα με μουν για να καταλάβει. Βλέπεις, λοιπόν, εκεί έχουμε καταντήσει. Και μετά έχεις τον άλλο, ας πούμε, μέσα και αρχίζει. Παραβλέπουμε ότι υπάρχουν σχολές δημοσιογραφίας. Παραβλέπουμε ότι ο καθένας γράφει ό,τι βλακίες θέλει. Τι παραβλέπουμε, ρε φίλε? Άμα τα παραβλέπουμε όλα, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Το πείραξε να πούμε τον άλλο που τους πιάσανε έτσι. Άντε, πας και βάλετε μια λόρα όλοι εκεί πέρα που έχετε καβαλήσει την πένα και γράφει ό,τι να είναι. Μαλάκα, δεν σου πήγε καλά ο χρόνος? Καθόλου. Πω. Μιλάμε καθόλου όμως, πολύ καθόλου. Να σου πω, ψήφισες παλιά ΣΥΡΙΖΑ, παλιά. Ακόμα ψηφίζουμε Αλέξη, στηρίζουμε Αλέξη. Εντάξει, όλοι μας. Εντάξει. Εν δυνάμει. Εννοείται ότι στηρίζουμε. Όσοι είμαστε όλοι Πασόκ, είμαστε και όλοι ΣΥΡΙΖΑ με έναν τρόπο. Σαν λογική συνέχεια. Όχι. Αλλά να σου πω τώρα. Ναι. Μήπως το σκέφτηκες κάποια στιγμή, δεν ξέρω να το έχεις κάνει. Ναι. Έριξες πάνω? Όχι, μωρέ, δεν έριξα πάνω, αλλά εντάξει. Το σκεφτόσουν όμως. Να μην το στηρίξουμε το αγόρι, αυτό. Μωρέ, τώρα. Να το στηρίξουμε, δεν κατάλαβα. Καταρχήν τόσο καιρό χωρίς λογοκρισία, τόσα χρόνια. Δεν είχε σουρού, κάπως δεν πρέπει να ρεφάρει το σύστημα? Η ντροπή, φίλε, η πραγματική ντροπή είναι αυτό που θα ακούσεις τώρα. Εμείς, παρόλο που είμαστε παλαιοσυνασπισμίτες. Παπάι, δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο. Αγόρι μου, τι τώρα. Ένα χειρότερο έχω οι ενταγμένοι στα κόμματα. Ναι. Ένα δεύτερο οι συνασπισμίτες. Η πολιτική άνοιξη, σας έχω στο ίδιο καζάνι, να ξέρεις. Όχι και πολλά τώρα. Ίδιο είναι. Χαράκι, χτυπάς άσχημα. Τέλος πάντων, για πες. Εμείς, παρόλο που είμαστε παλαιοσυνασπισμίτες, έχουμε συστήσει κάτι μικρές γιάφκες εκεί πέρα και ετοιμάζουμε επανάσταση και αναβίωση του Πασόκ του 81. Μα μακάρι. Εκεί όλοι και εμείς θα στηρίξουμε. Καλά, ξεκίνησε. Ο Γιώργος γιατί επέστρεψε. Καλά, άστο Γιώργο τώρα, εντάξει, τι να κάνει ο Γιώργος αγόρι μου τώρα. Αυτό να τον έχουμε ξεπεράσει. Περίμενε, θα δεις, περίμενε. Δεν ήρθε μόνο ο Γιώργος, έφερε μαζί και το πολιτικό κεφάλαιο Λεωνίδα Γρηγοράκο. Έλα. Να τα λέμε όλα γιατί δεν τα λέμε. Νομίζω κάποια δεν συμφέρουν και δεν τα λέμε. Να σου πω. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω. Ας αυτά τα μικροκομματικά. Εδώ θα αναστήσουμε τον Αντρέα, το ακούς. Μακάρι. Ήδη έχουν ξεκινήσει, γίνονται πάρτι. Epic πάρτι τέτοια. Χορεύει ο κόσμος στα κλαμπ Πασοκάρα. Τα ξέρω. Και σημαίες. Έλα, γεια. Ζήτω, ζήτω. Λέγε. Με αποπαίνεις έτσι. Εγώ θέλω να χαρούμε μαζί για την επιστροφή του ΓΑΠ στο ΠΑΣΟΚ. Ωραία, χάρηκα με άλλους τώρα. Το έδωσα αλλού. Τι θες. Έχω ήδη χαρεί, sorry. Δεν πρόλαβα. Όχι. Μωρέ, γεφυρώσανε τις αγεφύρωτες διαφορές τους. Που είχαν, ναι. Δηλαδή η Φόφη, μια γέφυρα που είχε με τον Γιώργο. Αγεφύρωτη που λέμε. Mm. Δηλαδή σκέψου σαν της Χαλκίδας να έχεις καλώσει να μην κλείνει την παλιά. Να θες να πας στο καφέ εκεί αριστερά κατεβαίνοντας και να μην σου ανοίγει άλλη πλευρά. Ένα τέτοιο πράγμα έζησε. Και αυτό που το κρατάει στη μέση συνήθως είναι κάτι ογκώδες, βαρύ, σάπιο σε συνταγματολόγο βερσιόν. Με κενό λόγου. Αυτό είναι συνήθως στη μέση μιας τέτοιας γέφυρας αγεφύρωτης. Την άνοιξη, πριν φύγει για διακοπές, σου είπα βγάλε όλους τους αλυταράδες από τη Βουλή. Η άνοιξη έχει περάσει καιρό τώρα, ε. Ναι, το ξέρω, αλλά μου είπες θα κάνω το καλοκαίρι εγώ αυτή τη δουλειά. Τώρα θα προσθεθεί και ο Γεωργάκης. Αυτό τον αλυταρά θα τον προσθέσει και αυτόν τώρα. Τι θα τον κάνω αυτόν, αυτό δεν μας έσωσε. Μια φορά, ναι. Γιατί να δικαιούται κάποιος να μας σώσει μόνο μια φορά και να μην έχει μια δεύτερη ευκαιρία σε σώσιμο. Σαφέστατα, ωραία. Πάρματι. Στον Τσίπρα, γιατί δώσατε δεύτερη ευκαιρία το ξαναβγάλετε να μας ξανασώσει δεύτερη φορά. Δηλαδή ο Τσίπρας μας έσωσε 6 μήνες χωρίς μνημόνιο που ζήσαμε την πρώτη φορά. Του δόθηκε τη δεύτερη ευκαιρία να μας ξανασώσει. Ο Γιώργος όχι. Δεν σου είπα εγώ ότι είναι γύρω στο 80% μες στη Βουλή που είναι λαμόγια, αλήτες, μασχαράδες, κλέφτες. Καλό ποσοστό. Καλό ποσοστό. Σκέψου ένα ίδιο ποσοστό. Σκέψου ένα. Τώρα μιλάω εγώ. Δεν έχουμε συντονισμό. Όπα. Τώρα συντονίζω. Δεν γίνεται. Άντε να ξεκινήσει ο Χατζηνικολάου δελτία να καταλάβετε πώς συντονίζεται μια κουβέντα. Έλα, γεια. Θυμούμε την ιστορία του Πασό για την οποία όλοι είμαστε υπερήφανοι. Έτσι σκέτο, για να ταυτιστείτε κι εσείς με τη Φόφη. Έστειλε και στο Twitter, το έγραψε ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, μήνυμα, μου το έστειλε και εδώ να το δω. Παρακολουθώ και το Twitter, μπορώ να κάνω δύο δουλειές ταυτόχρονα. Με το οποίο μήνυμα θυμίζει, κάνει και το γνωστό πολιτικό παραλληλισμό. Με Πασόκ μαζεύαμε λεφτά και χτίζαμε αυθαίρετο. Με ΣΥΡΙΖΑ μαζεύουμε αποδείξεις και χτίζουμε αφορολόγητο. Αυτό είναι το μήνυμα. Σωστό είναι, όντως ισχύει. Να το επεκτείνω λίγο, να το προεκτείνω ότι και με τους δύο χτίζουμε πάντως. Αυτό να μας μείνει, ότι και με τους δύο χτίζουμε ό,τι μπορεί ο καθένας. Αφορολόγητο ένας, αυθαίρετο ο άλλος. Και επειδή είμαστε στα χωράφια του Πασόκ, μίλησε και ο Βενιζέλος χθες και είπε, έβγαλε ένα παράπονο, νομίζω θα τον έχετε ακούσει, να ακούσουμε πώς το είπε για το βάρος της παράταξης. Επομίστηκα τα ιστορικά βάρη της παράταξης όταν άλλοι έφευγαν σαν ποντίκια από βυθιζόμενο πλοίο. Το σχήμα της δημοκρατικής συμπαράταξης όπως διαμορφώνεται δεν μπορεί να πάει μακριά. Μόνο που η μία οντότητα από αυτές εμφανίζεται ως το αυθεντικό και αδάμαστο Πασόκ. Και ταυτοχρόνως ως Πασόκ χωρίς το βεβαρημένο μπραντ, αλλά και χωρίς το υπερχρεωμένο αφημί. Είδατε τι ωραίος που είναι, έχει κάνει και υπουργός οικονομικών, τα ξέρει όλα αυτά. Τότε που έλεγε δεν θα μπει το χαράτσι στη ΔΕΗ και τρεις μήνες μετά έβαλε το χαράτσι στη ΔΕΗ και με το ίδιο πάθος που έλεγε ότι δεν θα μπει το χαράτσι στη ΔΕΗ, περάσπιζε το χαράτσι στη ΔΕΗ. Αυτά τα γνωστά που κάνουν οι πολιτικοί άνδρες και οι πολιτικοί ηγέτες αυτού του τόπου, με την ίδια ευκολία λένε, ξελένε και ξαναλένε αυτό που λένε. Και αν τους πεις κάτι, εσύ βγάζουν σε ένα τρελό και ένοχο, ενώ οι ίδιοι πάντα βγαίνουν σωστοί και δεν υπάρχει λόγος να παραιτηθούν, όπως έλεγε πριν και ο Μουζάλης, παρά μόνο αν το ζητήσει κάποιος. ο πρωθυπουργός που τον διόρισε. Ωραίος συλλογισμός όλους αυτούς. Κάπως έτσι λειτουργούν. Ο Βενιζέλος λοιπόν, για να μην χάνουμε το στόχο, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να χαθεί η μπάλα και ο στόχος με όλα αυτά που γίνονται. Ο Βενιζέλος είναι αυτός που, πώς το είπε, σήκωσε το βάρος της παράταξης, αλλά δεν σήκωσε μόνο αυτό το βάρος. Έσωσε και σήκωσε στην πλάτη του όλη τη χώρα. Εγώ ως Υπουργός Οικονομικών την περίοδο εκείνη είχα πολλές προτεραιότητες που αφορούσαν τη σωτηρία της χώρας. Μάλιστα. Έχουν περάσει από τη χώρα αυτή πολλοί Υπουργοί Οικονομικών που φόρτωσαν το δημόσιο χρέος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι στη δική μου περίπτωση είμαι ο Υπουργός Οικονομικών που μείωσε το δημόσιο χρέος. Όσο ήμουνα στο Υπουργείο Οικονομικών, αφαίρεσα από τις πλάτες της χώρας 100 δισεκατομμύρια χρέους. Ενώ συνήθως οι κυβερνήσεις και οι ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών προσθέτουν στις πλάτες της χώρας δημόσιο χρέος. Αυτά δεν πρέπει να τα θυμίζει κάποιος. Έχει αφαιρέσει ο Γιώργος Παπανδρέου χρέος από τις πλάτες της χώρας 100 δισεκατομμύρια. Ποιος άλλος έχει αφαιρέσει χρέος? Και πόσο χρέος έχει αφαιρέσει? Τσακαλώτος που πάει και έρχεται έχει αφαιρέσει? Ο Βαρουφάκης που κουνιόταν όλο το εξάμηνο πέρυσι έχει αφαιρέσει? Ενώ ο Βενιζέλος, με τα κοιτάπια, μόλις μας είπε, το έχει πει πολλές φορές βέβαια, ότι έχει αφαιρέσει 100 ολόκληρα δισεκατομμύρια. Δεν τα έχετε νιώσει εσείς από πάνω σας να φεύγουν, αλλά να ξέρετε, τα έχει αφαιρέσει, αν τα ψάχνετε, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Σας παρακαλώ, μου λέτε από ποιο βιβλίο σήμερα το πρωί ο κύριος Καμπουράκης διάβαζε αυτό το απόσπασμα? Από τα απομνημονεύματά του. Ποιανού τα απομνημονεύματα? Τα δικά του. Δημήτρης Καμπουράκης, τα εγώ μου. Εσείς ο ίδιος είστε? Ναι, ναι, ο Δημήτρης. Έκανα παρέμβαση την οικονομία παλιά. Ναι, εγώ. Πάντως κάνετε πιο ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο από ό,τι στην τηλεόραση. Επειδή δεν κάνω στην τηλεόραση, γι' αυτό. Να είστε καλά. Και εσείς. Αποστόλη μου. Εσείς από Southampton, κατάλαβα τη φωνή. Ναι, ναι, από Southampton. Μπορείς Southampton. Πήρα να σας πω καλή χρονιά και σε σένα και στο Θήμιο και να ευχηθώ και στους ακροατές σε όλο τον κόσμο με υγεία το 2017. Καλά, μωρή, γιατί έχεις κάποια πληροφόρηση, η παράτα μας, τι υγεία. Βγαίνει η Λεπέν, ήρθε ο Τραμπ, ο Ερντογάν υπάρχει ακόμα. Άσε μας, τι υγεία. Βλέπεις υγεία που θα στον πλανήτη. Μου χαλάς την ευχή. Κάντε να την πω και μετά. Υγεία, αυτογνωσία και αξιοπρέπεια. Α, καλά. Άσε μας, μωρή, τώρα. Παράτα μας, την αληθινή ζωή. Μαρία, δεν θυμάμαι, Σιριζέα είσαι εσύ? Όχι, ρε εσύ, τι Σιριζέα? Όχι, όχι. Ξέρω, πήγες μόνος. Μακριά από εδώ το. Όχι, όχι, δεν είμαι Σιριζέα. Κοίταξε, λέει να πάρουν και την Καλομήρα στο ψηφοδέλτιο. Γιατί το χωράει? Έχει μπει ο Ανδρέας ο Λοβέρδος πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, τι λιγότερο έχει από το Λοβέρδο η Καλομήρα, πες μου. Τουλάχιστον η Καλομήρα δεν έχει μιλήσει και για σοβαρές χρυσές αυγές που λέει κάτι λαϊκά κινήματα που λέει ο Λοβέρδος. Η Καλομήρα δεν τα έχει πει αυτά. Η Καλομήρα τραγούδησε κάποτε και τον εθνικό ύμνο, δεν μπορείτε να το βάλετε. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Ενώ ο Λοβέρδος τραγούδησε ποτέ? Όχι, 2-0 είναι η Καλομήρα. Μια χαρά είναι η Καλομήρα, να αφήσει τα που ξέρει. Έχετε ψηφίσει Λοβέρδους και συναυτό. Μια χαρά είναι η Καλομήρα. Ποτέ Λοβέρδο, βρε. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με όλα αυτά. Εγώ με ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ Ρικάρδο? Όχι. Α, καλά, εντάξει. Α, δεν συνεννοούμαστε. Σας αξίζουν αυτά που παθαίνετε. Έλα, γεια. Γεια σου, Μαγκά. Προχθές με έκραξες. Σε έκραξα. Ή μου το έκλεισε σαν μούτρα. Καλά θα σου έκανα. Θα το άξιζε. Δεν πειράζει, είχε το δίκιο σου, εντάξει. Άμα είχε το δίκιο μου, τότε γιατί το αναφέρεις. Ένα λεπτό να σε απασχολήσω. Μόνο μάνα, λίγο, όχι άλλο. Να σου πει μια καλημέρα ένα φίλο εδώ που τον έχω δίπλα. Καλώς. Καλώς, πεδαράς είναι, τριάντα. Εύκολος. Θα δείξει, εντάξει. Για φέρε. Αλμυρό φιστίκι, ξέρεις τώρα. Δεν είναι τίποτα. Γλυκό φιστίκι, έχει ακούσει γλυκό φιστίκι, αλμυρό. Φέρε. Πάρτονε. Ο πάνω ο κούκλο είναι, πάρτονε. Έλα ρε παιχτή. Πανούλη μου, πού είσαι αγάπη μου, πού είσαι χαρά μου. Πού να είμαι εδώ πέρα στο δρομολόγιο. Τι οδηγά. Βιτάρα. Δύο μαζί το οδηγάτε? Όχι, εγώ οδηγάω, ο άλλος δίπλα. Α, κολοβαρά, παίρνει τηλέφωνα σε κουμπές. Παράνομος. Μαύρα δουλεύω, μαύρα δουλεύω. Μαύρα. Να σου πω, Πανούλη μου, κούκλε μου, θες να σε βγάλω έξω βόλτα να σε τρατάρω κάτι? Πού, αγόρι μου? Να σε πάω τσάρκα. Πού να πάμε, Τζούλια Αλεξανδρά του Αναστάζιο, αυτού του αγάπη μόνο. Καινούριο live, Αλεξάνδρας. Τι είναι αυτό? Καινούριο live, Αλεξάνδρας, εκεί είναι. Α, στην Αλεξάνδρας είναι? Ναι, στην Αλεξάνδρας. Μπράβο, εγώ ήξερα το show, δεν ήξερα που είναι. Ναι, να σε πάω. Και εμένα και το Γιωργάρα δίπλα. Α, και ο Γιώργος Μερακλής και ο Γιώργος Μερακλής. Όχι, χωράμε σιγά. Είναι χειρότερος. Το κάνεις από μικρός αυτό? 26 χρόνια. Καλά, αγάπη μου. Από 12 χρονών. Καλά θα περάσουμε. Ναι. Γεια. Γεια σας. Τι θέλετε? Εσείς τι θέλετε? Δεν πήρα εγώ. Συγγνώμη, λάθος. Μπράβο. Έλα, μωρή Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Α, εγώ είμαι. Καλά, πού με πέτυχες? Γυρίσω μαλάκα σε μαθαέ. Μην μιλάμε έτσι. Σε άνθρωπο που κάποιοι έχουμε ψηφίσει και σεβόμαστε. Ρε μαλάκα. γύρισε αυτό το μπουρδέλο που το 2011 και εγώ ήταν όλη η Αθήνα. Γιατί ο Βρωμόπουλος, ο υπουργός του, ο Ραγκούσης, πήγε να μας στείλει όλους στην αυτοκτονία τότε. Μα ήταν χρεωμένοι όλοι 200 χιλιάρικα και το αρχίδι ήθελε να μας πάρει τις άδειες. Άντε να γυρίσει και το άλλο, το μπουρδέλο του 2012 που εσύ στήριζες. Τι ρε, μα το άλλο τι σου έκανε. Τι να μου κάνει, παιδί μου, πλάκα, να σε εστιαύεσαι, τι να μου κάνει, τίποτα. Γι' αυτό το λέω με χαρά. Όχι, πες μου με λόγια χωρίς να λέμε και να βριζόμαστε τζάμπα και περεσέ. Με αποδεικτικά στοιχεία, τι καλύτερο έχεις δει εσύ τώρα από το 2014 το τέλος του Σαμαρά. Πες μου. Αν δεν βριζόμαστε, δεν θέλω. Πού να σε γάμψω, δεν θέλω να μιλήσει μου, ναι, και έτσι. Τα έχεις κάνει γαργάρα όλα τώρα με το γάμο, με το τσιπράκι που σας έχει γάμψει όλους. Δεν μιλάς καθόλου τώρα. Είναι διαφορετικό, φίλε. Ένα τέτοιο γάμψι το θέλαμε. Εσένα σου είναι εύκολο, εμένα δεν μου είναι, ας πούμε, να μου γάμψει ο ακροδεξιός. Γιατί να θέλω εγώ το Σαμαρά. Αντρίκα, τι καλύτερο είναι σήμερα από το τέλος του 14. Πες μου, ένα. Μπαίνει αλλιώς. Με αριστερό πρόσωπο είναι ίδιο. Σκέψου το σοκ για μας να στο κάνει ακροδεξιός, δεν το δέχεσαι. Ο αριστερός λες εντάξει, οικογένεια. Γάμα, φίλε, γάμα, δώσε. Τα γυρνάς όλα ωραία, γάμα. Μάτε, άσε με να ακούσω την εκπομπή, έλα, φίλε. Α, μην ακούς, μ***ες, έλα, γεια. Στις 12 το μεσημέρι, κύριος που μπήκε σε ταξί από ειρηνοδικείο με κατεύθυνση στο ξενοδοχείο Τιτάνια, στην Ομόνια, εκεί Πανεπιστημίου χαμηλά, ξέχασε ένα μπλε φάκελο με σημαντικά δικηγορικά έγγραφα. Ο οδηγός άκουγε Real FM. Το δρομολόγιο ήταν από ειρηνοδικείο, γύρω στις 12 το μεσημέρι, μέχρι το ξενοδοχείο Τιτάνια. Αν τα βρει ο οδηγός, τι να τα κάνει τα δικηγορικά έγγραφα, μακριά από δικηγόρους. Γι' αυτό διώξε γρήγορα τα έγγραφα. Πάρε τηλέφωνο εδώ να σας φέρουμε σε επαφή να τα πάρει ο άνθρωπος. Προφανώς του είναι πολύτιμα. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Χόρν, είχε γεννηθεί 9 Μαρτίου του 1921. Και σιγά σιγά ο Χόρν με αυτό το πολύ ωραίο του Χατζηδάκη μας πάει στο λαό. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, όπως είπαμε, στις 10 παρά 10. Σε λίγο, μετά το λαό, Μαγκαζίνο και Γιάννης Παπαδόπουλος για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας. Γεια σας. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε. Ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτεις αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται. Γι' αυτό να πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων. Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει. Είστε έτοιμοι σήμερα για δυναμική επιστροφή στην τηλεόραση? Βεβαίως, εννοείται. Έχουμε δώσει ήδη τον καλύτερό μας εαυτό. Αναμείνατε εκτάκτος σήμερα και αύριο. Θα μεταδοθούμε μία ώρα νωρίτερα στην παλιά μας ώρα, 10 παρά 10. Ωραία. Εκτάκτος μόνο για, Δευτέρα, για αυτή τη Δευτέρα και για αυτή την Τρίτη. Για αυτή τη Δευτέρα και για αυτή την Τρίτη. Την άλλη εβδομάδα κανονικά. Ο Τσολιάς έκανε καμιά εξόρμηση ή φοβήθηκε το κρύο και το χιονιά? Ρε μασάει ο Τσολιάς, ρε. Δεν μασάει, έτσι. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση του Τσολιά. Σου έχω τρομερό αφιέρωμα στις επόμενες τηλεοπτικές εκπομπές. Α, όχι. Okay. Να στο καρφώσω ή να σε αφήσω να το δεις? Όχι, θα τα αφήσω να το δω. Αφιέρωμα για σένα. Oh! Σου κλείνω το μάτι με έναν τρόπο. Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα, τι για αρχίσω να βλέπω τηλεοπτική. Ε, τι να κάνω, τραβάω του τηλεθεατέ έναν-έναν. Για τέτοια είμαστε, αρχίζει ανταγωνισμό. Ο Χατζηνικόλα πήγε στον Αντένα. Τι, τα ύστερα του κόσμου, το πίστευε εσύ αυτό, ποτέ. Τι να πιστεύω, ελεύθερη αγορά, φιλαράκι. Ελεύθερη αγορά. Πάγωσε η αλατιέρα. Καταπληκτικό το τραγούδι. Απλά θέλω να προσθέσω μετά τα παόκια. Παόκια, παόκια, παρακαλώ, παόκια. Τα παόκια. Μεμπή. Θέλω μπουγάτσα. Μπουγάτσα με αλάτι. Α, μπουγάτσα με αλάτι έτσι κι αλλιώς, ναι. Για πες. Πρέπει να προσθεθεί ένα τρίστιχο ακόμα. Ας το προσφέρω εγώ. Όμως λεφτά δεν έχουν και η υπόμονη τελειώνει. Η φτώχεια και η οργή τους μεγαλώνει. Πώς φάνηκε. Πολύ καλό, πολύ καλό. Θα το προσθέσουμε σε επόμενη διασκευή. Θα κάνουμε μετά από 10 χρόνια πως κάνουν μεγάλη καλλιτέχνη και ξαναβγάζουν τα τραγούδια έτσι. Αρκεί να γίνει αυτό που πρέπει. Θα γίνει. Έλα, γεια. Τι γίνεται, ρε φίλε, πώς πάει. Ένα θα σου πω, 45 ευρώ πλήρωσα ταξί από αεροδρόμιο, αυτό σου λέω μόνο. Ε, για πού ρε, μα, εξαρτάται, Πειραιά. Τι Πειραιά, για Νέο Ηράκλειο. Ας το διάλο, ρε. Εδώ. Διπλή τα ρήφα, για. Βέβαια, μετά τις 12. Ε, τότε δεν μας γάμπη, μα τα λες μισά, ε, τότε να πλήρωσε, ρε μαλά. 7 ώρες περιμένω ο άνθρωπος να σε πάρει. Άντε γάμπη, σου καλά έκανε και σου πήρε 45 ευρώ, πώς θα σου πάρει. Και τι είχε βάλει την ταρήφα να τρέχει από όταν έκατσε την ουρά. Πριν ξεκινήσω εγώ με το αεροπλάνο, έβαλε αυτό να γράφει τα ρήφα, με περίμενε. Μετά το 4 που το πήρα, κονομάγα μέχρι το 12-13, το 13 και μετά, μιλάμε πρέπει να δουλεύεις όλη τη μέρα. Στην κυριολεξία. Ούτε παραπονιέμαι ούτε τίποτα. Εγώ λέω δόξα τω Θεώ που έχω δουλειά, πραγματικά, γι' αυτό δεν είμαι μίζερος. Οι άλλοι φύγαν Αυστραλία και Γερμανία και Αμερική, φίλε, που δεν είχαν δουλειά. Εμείς τουλάχιστον αντέχουμε εδώ 13. Αντέ, αυτοί οι μαλάκες που αντέχετε, αυτούς δεν αντέχω εγώ. Τι να κάνω, ρε μαλάκα. Αφού έκλεισε η εταιρεία, πτώχευσε μετά η τελευταία πολυεθνική που ήμουνα, τι να κάνω, αγόρασα ένα ταξί. Τι άλλο να κάνω, ποιος θα με πάρει 40 χρονών, ρε μαλάκα. Ξέρεις κάτι, η εταιρεία φταίει που έκλεισε. Όχι ο Σαμαράς που ψήφισες. Όχι, η εταιρεία έκλεισε το 2003 πριν Σαμαρά. Τότε ποιος ήταν το. Α, ήταν άλλες πολιτικές το 3. Το 3 είχαμε σημείτη, είχαμε ευμάρεια. Δήμο, εγώ τότε ήμουνα με το Πασόκ. Να σου πω, σε συγκρίνω αν ήταν με τον Βασίλη τον Ταρίφα, τον άλλον. Γυρολόγοι του κόλου. Αυτός είχε πάει πολιτική άνοιξη πριν. Κοντά είστε, δεν διαχνάρια είστε. Σαμαρά, εσύ μετά σε Νέα Δημοκρατία, εντάξει. Αν βγάλε και την παρεμία αυτό που λέει, από τους τυφλούς προτιμώ το μονόφθαλμο. Ναι, αλλά πας και διαλέγεις από τους τυφλούς. Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με τυφλούς για να διαλέξεις. Δεν κάθεσαι έξω από την πόρτα που δεν είναι η τυφλή, μήπως είναι και κάποιος που βλέπει κανονικά. Εκεί στο δωμάτιο με τους τυφλούς κάθεσαι και λίγο για να βρεις ένα μονόφθαλμο. Το Σαμαρά μόνο υποστήριζα και στο έχω πει 100.000 φορές. Δεν το καταλαβαίνεις, μαλάκα. Γιατί ήταν στους τυφλούς ο μονόφθαλμος, ήταν ο καλύτερος εκείνη την εποχή. Αυτό το μπούλινγκ για το Σαμαρά, για το μάτι του, δεν το δέχομαι. Αποδείχθηκε ότι είχε ένα πρόβλημα στο μάτι. Δεν κατάλαβα. Το λέμε μονόφθαλμο, τώρα είναι λάθος. Είναι μπούλινγκ. Αποδείχθηκε ότι ήταν ο καλύτερος εκείνη την εποχή. Τώρα, ό,τι και να λέτε, μετά από 2 χρόνια τα γυρίσατε όλοι, το κάνατε κι εσείς γαργάρα να πούμε για το τσιπράκι που ψηφίσατε και τη φάγατε στον κόλλο όλοι. Ό,τι και να λέμε τώρα, τέρμα. Εκείνη την εποχή ο καλύτερος ήταν ο Σαμαράς. Τώρα, όπως γίνανε σκατά στα μούτρα τους, να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντων, αλλά αυτά είναι τώρα. Καινούργια χρονιά τα ίδια πάλι. Άι, βαρέθηκα. Ναι, μωρέ, μα τι να κάνουμε, να έχουμε να λέμε. Άντε, σωστό, να έχουμε να λέμε που είχαμε να λέγαμε. Έλα, γεια. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που έχει κάνει σκληρή αυτοκριτική. Πάνω στο ψέμα, στη συκοφαντία και στις δίθεν αυταπάτες. Αισθανθήκαμε και αισθανόμαστε οι πραγματευτάδες της ψεύτικης ελπίδας. Αυτή είναι η αλήθεια επιτέλους. Δεν μπορεί να μας ρίξει ο Σέμπλε. Δεν μπορεί λοιπόν. Σαφής. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είστε βέβαιος ότι θέλει. Ψαράσιμε από τα 6 χρόνια όταν μου έλεγε ο παππούς, Γιώργο, επειδή σήμερα υπάρχει δυσκολία, τρέχα να βγάλεις κανένα αχινό. Πρώτα βρεχότανε το βρακί μας και μετά τρώγαμε φαΐ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πασόκ είναι η κάθε λογής λαθρέμπορη ιδεών.